ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरी कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी नाल। एक व्यापारी ने एक मेले में खूब अच्छा व्यापार किया। उसने अपना सारा माल बेच दिया और अपना बटुआ सोने और चांदी से भर लिया। उसके बाद वह घर वापस लौटने की तैयारी करने लगा, जिससे कि वह शाम तक घर पहुंच जाए। उसने अपने थैले में पैसे रख दिए और उसे घोड़े की पीठ पर बांधकर चल पड़ा। दिन में उसने एक छोटे शहर में थोड़ा आराम किया और जब दोबारा चलने लगा तो घोड़ा लेकर आने वाले अस्तबल के लड़के ने उससे कहा, श्रीमान, आपके घोड़े के पिछले बाएं पैर की नाल निकल गई है। व्यापारी बोला, छोड़ो उसे, मैं अभी जल्दी में हूँ और नाल लगाने में समय लगेगा। मुझे 6 घंटे और सफ़र करना है। शाम होते होते वह फिर रुका और उसने आराम किया और घोड़े को चारा दिया। यहाँ भी एक लड़का जब घोड़ा लेकर आया तो उसने बताया कि घोड़े की एक नाल लगाई जानी है। लड़के ने उससे पूछा कि क्या वह घोड़े को नाल लगवाने वाले लोहार के पास ले जाए। व्यापारी बोला, नहीं नहीं रहने दो, इससे मेरा समय बर्बाद होगा। मुझे अभी 2 घंटे और चलना है, मैं जल्दी में हूँ। यह कहते हुए वह चल पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका घोड़ा लंगड़ाने लगा। उसके बाद लड़खड़ाने लगा और फिर थोड़ी देर बाद घोड़ा गिर पड़ा, उसका पैर टूट गया। व्यापारी को अपना घोड़ा सड़क पर ही छोड़ना पड़ा। उसने अपना थैला खोला और उसे कंधे पर लटकाकर घर की ओर चल पड़ा। वह देर रात घर पहुंचा। उसने अपने आप से कहा, यह सारी विपदा केवल एक नाल की वजह से हुई है। ऐसी जल्दी से तो देर ही भली।